Мы ўсе таксама выйшлі ў залу, дзе публіка паспела ўжо замарыцца ад танцаў. Дубатоўк адразу зноў выклікаў выбух запалу, уздыму і весялосці. Я не ўмеў скакаць нейкага мясцовага танца, і таму Яноўскую адразу памчаў варона. Пасля яна кудысьці знікла. Я глядзеў на танцы, калі раптам адчуў нечы позірк. Непадалёк ад мяне стаяў танклявы, але, відаць, моцны малады чалавек, белавалосы, з вельмі прыемным і шчырым тварам, апрануты сціпла, але з падкрэсленай акуратнасцю. Я не бачыў, адкуль ён з'явіўся, але ён адразу спадабаўся мне. Спадабалася нават мяккая аскетычнасць у прыгожым вялікім роце і разумных карых вачах. Я усміхнуўся яму, і ён як быццам толькі і чакаў гэтага. Падышоў да мяне вялікімі плаўнымі крокамі, працягнуў мне руку. Прабачце, я без цырымоній. Андрэй Свяцілавіч, даўно жадаў пазнаёміцца з вамі. Я студэнт, былы студэнт Кіеўскага універсітэта. Зараз мяне выключылі за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях. Я таксама адрэкамендаваўся. Ён усміхнуўся шырокай белазубай усмешкаю, такой яснай і добрай, што твар адразу зрабіўся гожым. Я ведаю, я чытаў вашы зборнікі. Не палічыце за камплімент, я наогул не аматар гэтага. Але вы мне сталі пасля іх вельмі сімпатычным. Вы займаецеся такой карыснай і патрэбнай справай і добра разумееце свае задачы. Я мяркую па вашых прадмовах. Мы разгаварыліся і разам адышлі да акна ў дальнім кутку залы. Я спытаў, як ён трапіў да балотных ялін. Ён засмяяўся. Я далёкі сваяк Надзеі Раманаўны, вельмі далёкі. Уласна кажучы, ад усяго кораня Яноўскіх зараз засталіся на зямлі толькі яна і я па жаночай лініі. Здаецца, такая сякая кропля крыві гэтых былых дайноўскіх князькоў цячэ яшчэ і ў жылах Гарабурды, але яго сваяцтва, як і сваяцтва Грыцкевічавых, не даказаў бы ніводны знаўца геральдыкі. Гэта проста радавое паданне, а сапраўдная Яноўская толькі адна яна. Твар яго памякчэў, стаў задумлівым. І наогул усё гэта глупства, усе гэтыя геральдычныя казусы, князькі, магнацкія маяраты. Каб была мая воля, я б выпусціў жылу магнацкую сваю кроў. Гэта толькі прычына для вялікіх пакут сумлення. Мне здаецца, гэта і ў Надзеі Раманаўны так. А мне сказалі, што Надзея Раманаўна адзіная з Яноўскіх. Вядома, так. Я вельмі далёкі сваяк, і да таго ж мяне лічылі памёршым. Я не наведваўся ў балотныя яліны 5 год, а зараз мне 23. Бацька адаслаў мяне адсюль, бо я ў 18 год паміраў ад кахання да 13-гадовай дзяўчынкі. Власна кажучы, гэта нічога, варта было пачакаць 2 гады, але бацька верыў у старажытную сілу праклёну. «Ну, і як? Дапамагла вам высылка?» – спытаў я. «А не на шэлях». Мала таго, 2 сустрэч было дастаткова, каб я адчуў, што старое абажанне перарасло ў каханне. І як глядзіць на гэта Надзея Раманаўна? Ён пачырванеў так, што ў яго нават слёзы навярнуліся на вочы. «Ой, вы здагадаліся? Я вельмі прашу вас маўчаць пра гэта. Справа ў тым, што я не ведаю яшчэ. Ды гэта не так важна, паверце. Паверце мне. Мне гэта не важліва. Мне проста добра з ёю. І нават калі яна будзе раўнадушнай да мяне, мне, паверце, будзе таксама шчасна і хораша. Хораша жыць на зямлі. Яна ж будзе існаваць на ёй таксама. Яна незвычайны чалавек. Вакол яе такое брудное свинство, непрыхаванное рабство, а она такая чистая и добрая. Я усмехнулся от раптовного замилования до этого хлопчука с добрым и ясным тваром. А он, видать, полечил усмешку за кпин. Ну, вось, вы усмехаетесь так само, как небожчик батька, как дядька Дубатолк. Соромно вам. Я и не думаю смеяться, пан Андрей. Мне просто добро чуть от вас такие слова. Вы чистый, хороший человек. Только не треба вам комусти еще казать про это. Вось вы тут вымовили имя Дубатолка. Дякую вам за доброе слово. Але неужо вы думали, что я комусти казал про это? Что я таки негодник? Вы ж здогадались, и дядька Дубатолк так само чомусти здогадался. Добро, что здогадался Дубатолк, а не Олесь Ворона, сказал я. Иначе справа скончилась б дренно для когось из вас. Дубатолк — это ничего. Он опекун, ему цікаво, каб Надея Романовна знайшла доброго мужа. И он, мне здаецца, добрый человек. Никому не скажа, як и я. Але вам треба наогул молчать про гэта. Это правда, виновато сказал ён. Я и не подумал, что нават маленький намек шкодный для господыни. И правда ваша, який добрый, щирый человек Дубатолк. Сапраўдны стары пан Рубака, просты і патрыярхальны, і такі шчыры, такі вясёлы. І так ён любіць людзей, нікому не перашкаджае жыць, а мова ягоная. Я як пачуў, дык мяне быццам па сэрцы цёплай рукой нехта гладзіць. Ах, які добры, добры чалавек. Нават вочы яго увільготніліся, так ён любіў Дубатолка. И я так само был шмат у чым з ім згоден. Вы ведаете зараз, пан Беларецкий, а больш не будзе ведаць ніхто. Я разумею, я не буду кампраметаваць яе. І наогул я буду маўчаць. Вось вы танцуеце з ёй, а мне радасна. Размаўляе яна з іншым. Мне радасна. Хай толькі ёй будзе шчасце. Але я вам шчыра кажу. Голас яго узмацнеў, а твар стаў, як у юнага Давіда, які выходзіць на бой з Галіяфам. Калі я буду за 3-9 краін і сэрцам пачую, што яе нехта збіраецца крыўдзіць, я прылячу адтуль, і хоць бы гэта быў сам Бог, разоб'ю яму галаву, кусаць буду, біцца да апошняга, каб пасля толькі прыпаўсці да яе ног і здохнуць там. Паверце мне, здалёк і заўжды з ёю. Гледзячы на яго твар, я разумеў, чаму баяцца ўладу маючыя вось такіх стройных, чыстых і сумленных юнакоў. У іх, вядома, шырокія вочы, дзіцячая усмешка, юнацкія слабыя рукі, шыя ганарлівая і стройная, белая, як мармуровая, як быццам назнарок створана для сякеры ката. Але ў іх яшчэ і непрыміручасць, сумленне да канца, нават у дробязях, неўменне лічыцца з перавагаю чужой грубай сілы і фанатычная вернасць праўдзе. У жыцці яны нявопытныя, даверлівыя дзеці, да сівых валос, у служэнні праўдзе, горкія, іранічныя, адданыя да канца, мудрыя і нязломныя. А дрэнь баіцца такіх, нават тады, калі яны яшчэ не пачыналі дзейнічаць, і кіруючыся інстынктам, уласцівым погані, цкуе іх заўсёды. Дрэнь ведае, што яны самая найвялікшая небяспека для яе існавання. Я зразумеў, што дай такому ў рукі пісталет, і ён усё з той самай шчырай белазубай усмешкаю падыдзе да тырана, усадзіць у яго кулю і пасля спакойна скажа смерці: «Хадзі сюды». Ён вытрымае найбольшыя пакуты спакойна, і калі не памрэ ў турме ад прагі волі, спакойна пойдзе на эшафот. І такі невыказаны давер выклікаў мяне гэты чалавек, што рукі нашы сустрэліся, і я ўсміхнуўся яму як другу. «За што вас выключылі, пан Свяцілавіч?» «Ад, глупства. Пачалося з ушанавання памяці Шаўчэнкі. Студэнты, вядома, былі аднымі з першых. Нам прыгразілі, што ва ўніверсітэту вядуць паліцыю». Ён аж падчырванеў. «Ну, мы пачалі крычаць. А я крыкнуў, што калі яны толькі пасмеюць зрабіць гэта са святымі нашымі мурамі, дык мы крывёю змыем з іх ганьбу. І першая куля будзе таму, хто дасць такі загад. Пасля мы высыпалі з будынка, пачаўся шум, і мяне схапілі. А калі ў паліцыі спыталі пра нацыянальнасць, дык я адказаў: «Пішы, украінец». «Добра сказана. Я ведаю, гэта вельмі неасцярожна для тых, хто ўзяўся змагацца. Ну, гэта добра і для іх. Адзін такі адказ варты дзясятка куль. І гэта азначае, што супраць агульнага ворага усе. І няма ніякай розніцы паміж беларусам і украінцам, калі над спінаю вісіць бізун». Мы моўчкі глядзелі на танцуючых аж датуль, пакуль рот Свяцілавіча не перасмыкнула. «Танцуюць. Чорт іх ведае, што такое. Паноптыкум нейкі, да патопныя яшчары. У профіль не твары, а звярыныя морды. Мазгоў з напарстак, а сківіцы, як у дыназаўра на 700 зубоў. І сукні са шлёпамі. І гэтыя страшныя твары вырадкаў. Всё ж такі... Няшчасны мы народ, пан Беларэцкі. Чаму? Ну, у нас ніколі не было сапраўдных уладароў думак. Можа, гэта і лепш, сказаў я. І ўсё ж непрытульны мы народ. І гэты ганебны гандаль радзімай на працягу 7 стагоддзяў. Спачатку Літве, пасля ледь народ паспеў асіміляваць яе палякам, усім, каму не лянота, каму хочацца, забыўшы гонар, забыўшы сумленне. На нас пачалі аглядацца танцуючыя. Бачыце, аглядаюцца. Калі чалавек крычыць, ім не падабаецца. Яны тут усе адно кодла. Топчуць маленькіх, выракаюцца сумленне, прадаюць багатым дзядам дзяўчат. Вось бачыце гэта Саву Стахоўска. Я б каня не паставіў з ім у адной стайні, баючыся за конскую мараль. А гэта Хобалева, павятовая Месаліна. І гэты Асановіч звёў у магілу прыгонную дзяўчыну. Зараз у яго няма на гэта права, але ён усё адно распуснічае. Няшчасная Беларусь, добры, памяркоўны, рамантычны народ у руках такой поскудзі. Пакуль гэты народ будзе дурнем, так будзе заўсёды. Аддае чужынцам лепшых сваіх сыноў, лепшых паэтаў, дзетак сваіх наракае чужынцамі, прарокаў сваіх, быццам вельмі багаты. Аддае сваіх герояў на прэнг, а сам сядзіць у клетцы над міскай з бульбай ды бручкай і лыпае вачамі. Дорага б я даў таму чалавеку, які скіне нарэшце з шыі народнай усіх гэтых гнілых шляхтюкоў, тупых гомоноус, пыхатых выскачак, прадажных журналістаў, і зробіць яго гаспадаром уласнага лёсу. Всю кроў аддаў б.